from the door neighbor. She called the emergency car for me. Another emergency mission, they shot it, that here. I call her beat, not just it. Jewish. قال رواية الشيخ أنا في الليبرا في الليبرا الزوجة فلاني كابوني شركاته تاش كان كود دليل فكتا وانا بو اكثار من تعبد كتو ين في على فيامه صلى الله عليه وسلم خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم هذا ين حديثي حضرت عائشة رضي الله عنها اكافية ينسان Sare qat ka fal Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem në Ramazan ka ken cevab i saj ma kane Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem jezidu fi Ramazana wala fi gajrihi ala ihda ashrete raka yusalli arban fela tesel an husnihinne wa tulihin thumme yusalli arban فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا كورتا بايم إيمان تمام في آلنا في جميع صلى الله عليه وسلم خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم هذا شكور شكارني حديث يتر أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني قلت بان استهدارك تحديثت نكمونة إنساني لبا مخالفة حديث الفيامي صلى الله عليه وسلم أموشو ناطا مفال نكثونا نشين رشاسة një zëtë rëqasë që kur që i falë në Tarawih zëtë rëqasë Pegamin sallë sëllëm në Tarawih nuk ka falë që kur që e kalëzaj Hazret e Aisha illa një mëzëtë rëqasë ma tëfër nuk ka falë ej që dhe me ba mirë dhe me ba jani zotit rija ibadet duhet me banë si kur që ka banë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ai që do me falë një zetë rëqat, një sahat, me thëllën, një sahat, letë falë një zetë rëqat, një këtë sahat. Ashtë ma mirë, edhe kënën ma mirë, edhe kujten ma mirë, se me falë një zetë rëqat, një sahat. Ej që dhe me falë një qindë rëqat gjysë natët dhe të falin një mëdhët rëqat në këtë gjysë natë dhe të hënojnë si kur që ka hënu për nga menë s.a.s. disa herë kënëm ma kërë edhim këtë hadisë thojnë që shka mujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kënu këtë kiraet shumë gjatë. Ka dy hadise. Një hadith e Ibn Mesudi. Fet e kam pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një natë të ufalë. U qoha u lidhë me te, po falim. E njati namazin, kiraetin, e njati. U mërzit qoti jonë. Ibn Mesudi, sahabi, umurgjit, ulevë, që fëtë, hëtta hamëmtu bi emri suin. Kujtova, alaikumussalam, kujtova në ba një sen keqe, të ufad, pa kujten në ba një sen i keqë, e vetën gjëmatë i tijë, Qëka kujtoha me banë të u kënë që jetë u falë? Kujtoha me najtën me lamë pegamerin sa ose me nëhetë të këndojnë sa të dëllë. Amma me nëhetin kam kështu, nuk muna, nuk kam të katë. Kështu ka bava këje. Hadis tjetër, Hudhaifa ibn al-Yamani, ka thënë, اشوار ينات مس پیغمبر صلی الله علیه و کاهی متباش کور اکنی فاتحن انیسی مکنو سورة البقرة الف لام میم ذلک الكتاب لا ریب فیه سمتان شبس فدیه يعني قلشوه ارتخى سمتان قلشوه قطط يعني هيني مفري الف لام يعني سورة البقرة لكن إنا في نفس الترهد أن نكك من فقامي صلى الله عليه وسلم كريت سورة البقرة تقع مكنوة نشوف شك من شم قا مكنوة نيتين آيات قال الله يعرف نيتين آيات كناي أبتريشي نيتين آيات أبت بشكر فوقنا نشوف شك من نيتين كيثر سوپا فهيك مرضي غير يعني فيهم بايران بدري ابي تريس سورة بقرة ها كتاش بابا رجوع لا كمي سورة آل عمران كمي سورة النساء سورة المائدة مصنع كثير سورة النساء قصر سورة مازيا سورة مكيان قرآن نيرسا اي چيدا بابا عبادت دمو فال جيوسني ناس جدبان سيكون جيكا بابا رمين صادر نكمودت كوش مباس يكون جيكا بابا رمين صلى الله عليه وسلم لكن شيطاني مشترن تاتي كويتون دون مبا عبادت شم ما شم سبي رمين صلى الله عليه وسلم شيطاني مشترن أثواني مشترن يوبان تصويرتي خباباني يشمير لكل كابان شو بنامين سخاغا يا انسان مسلم انت اشحقا نكبني عبادت اما الدنيا لدت بان خدم اما عبادت نكبولت مبا امامي سكبا بغمي صلى الله عليه وسلم اما اني اخشاكم لله واتقاكم لله اما اني اصوم وافطر واقوم الليل وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني كل حديث نعلمني فائدة إنسان فتقول نقدوم مرتوة نقدوم مرتوة فسأقروية أبن إنسان بور يعني أبن صرف بس نبغى إبادة في كل كدوها هنا نقدوم مرتوة كافان في جميع صلى الله عليه وسلم يا أنا هنا مرتوة هذا أي شيء سلام مرتوة فليس مني نكاش في مليت التون يعني برشيط سبب نكاش جائز مقال ما شوم سنين يدا شرطة كش لا تميري نكاش صحيح هيا مسألة هنا كمبا تشني فتر شوتش يقول الجيموس في الفقاه سمكياس لا فقط بالامر فور فرا جماس دوكا مزوماس كا ديرا تشا هذا كا كاسر